styr på havet i storm og sus. Fornøjelsen er dog lidt blandet. Vi har blandt andet uden for sandet bølgernes barske brus. Vi er søens glade gutter, der kan hale torsk i land. Se hvor stolte fiskekutter sejle på det salte vand. Vi har mættet mange munde, vi har taget så mange tag. Men vi fisker stadig, for det er der mad i, der nok i det store hav. Men vi fisker stadig, for det er der mad i, der nok i det store hav, hav, hav. Der hænder i verden så mange ting, der dræber det gode humør. Man rives og skændes jo rundt omkring, ja, tiden er mere end skør. Og derfor har sømanden dobbelt trang til fest og musik og til sang. Ja, ja, musik og sang og bæg og klang er det, der giver livet kulør. Musik og sang og bæg og klang kan skabe det gode humør. Ja, hvis du det hele vil glemme, så hæv kun dit glas op, din stemme. Musik og sang og bæg og klang i gamle Dannevang. Hopla! Nu skal hyren springe, jeg vil nyde hvert sekund. Lysten er jo aldrig ringen, når man sejler jorden rundt. Langsomt slindrer jeg helt alene i neonlys fra de små caféer. Håber at finde en yndig veninde, som til mig kærligt ler. Elskling, vi er venner, sig du kender mig igen. Hvor i den hvide verden jeg så havner, savner jeg kun en ven. Kun et døgn, så var jeg afsted. Du må ikke sige nej. Hopla, du lader os feste i nat, bare du og jeg. Når en sømand har taget sin tørn, har man lov til at slå lidt til søvn. Er man først i havn, glemme sorg og savn. Hver bekymring, den viser vi døren. Ja, når sømanden synger sin sang, banker hjerterne endnu en gang. Man bliver ung igen, kom min søde ven. Du er dejlig, og natten er lang.